Раздзел 4. Рахат Лукум. «Дык што ты такое?» — зноў перапытала каралева. «Ты паголены гном пераросток?» «Не, ваша вялікасць», — адказаў Эдмунд. «У мяне не расце барада. Я хлопчык». «Хлопчык?» — усклікнула яна. «Хочаш сказаць, што ты сын Адама?» Эдмунд стаяў маўчкі. Ён быў збіты з панталыку. «Я бачу, што ты дурань, кім бы ты ні быў», — сказала каралева. «Адкажы мне нарэшце, пакуль я яшчэ трываю цябе, ты чалавек?» «Так, ваша вялікасць», — адказаў Эдмунд. «І як жа ты, дазволь даведацца, трапіў у мае ўладанні?» «Я прайшоў праз шафу, ваша вялікасць». «Шафу? Што гэта значыць?» «Я адкрыў дзверцы гардэроба і проста апынуўся тут, ваша вялікасць», — сказаў Эдмунд. «Так», — прамовіла каралева хутчэй сама сабе, чым яму. «Дзверы. Дзверы ў свет людзей. Я чула пра такія рэчы. Гэта можа ўсё сапсаваць. Але ён тут адзін, і я лёгка разбяруся з ім». Кажучы гэта, яна ўзнялася са свайго крэсла і зірнула Эдмунду проста ў твар. Вочы яе палалі. У тое ж мгненне яна падняла палачку. Эдмунд адчуваў, што яна збіраецца зрабіць з ім нешта жахлівае, але не мог варухнуцца. Калі ён канчаткова адчаяўся, яна, відаць, перадумала. «Беднае дзіця», — сказала яна зусім іншым голасам. «Ты ж зусім змерз. Хадзі сюды і сядай да мяне. Ахіну цябе сваёй мантыяй, і мы пагутарым». Эдмунду не спадабалася гэтая прапанова, але ён не наважыўся адмовіцца. Ён ступіў на сані і сеў ля ног пані, а яна ахінула яго мантыяй і падаткнула вакол. «Хочаш піць?» — запыталася каралева. «Гарачы напой, каб сагрэцца». «Так, калі магчыма, ваша вялікасць», — сказаў Эдмунд, у якога зуб на зуб не трапляў. Каралева дастала аднекуль са складак сваіх убораў малюсенькую бутэлечку на выгляд зробленую з медзі, выцягнула руку і крапнула на снег адну кропельку. Эдмунд убачыў, як кропля пранеслася ў паветры, бліскучая, нібы дыямент. У момант, калі яна кранулася снегу, пачулася дзіўнае шыпенне, і раптам там узнік багата ўпрыгожаны кубак, з якога падымалася пара. Гном адразу ж падхапіў яго і падаў Эдмунду з паклонам і усмешкай, не вельмі прыемнай. Глынуўшы гарачага напою, хлопчык адчуў сябе значна лепш. Эдмунд ніколі не піў такога раней. Вельмі салодкі, пенны, густы напой у момант разышоўся цяплом па ўсім яго целе. «Сумна піць і не есці, сын Адама», — прамовіла каралева. «Чаго б табе хацелася пакаштаваць зараз?» «Рахат лукуму, калі можна, ваша вялікасць», — адказаў Эдмунд. Каралева зноў крапнула на снег, і там імгненна з'явілася круглая каробка, перавязаная зялёнай ядвабнай стужкай. Каробка была поўная цудоўнага рахат лукуму. Кожны кавалачак быў салодкі і празрысты. Эдмунд ніколі ў жыцці не каштаваў нічога больш смачнага. Ён зусім сагрэўся і супакоіўся. Пакуль ён еў, каралева працягвала задаваць яму пытанні. На пачатку Эдмунд спрабаваў памятаць, што няветліва размаўляць з набітым ротам. Але неўзабаве ён забыўся на гэта і думаў толькі пра тое, як запхнуць рот паболей рахат лукуму. І чым больш ён еў, тым болей яму хацелася. І таму ён без падазрэнняў паставіўся да надзвычайнай цікаўнасці каралевы. Эдмунд распавёў, што мае брата і дзвюх сясцёр, што адна з сясцёр ужо была ў Нарніі і сустрэла тут фауна, і што ніхто, акрамя іх, не ведае пра Нарнію. Каралеву асабліва зацікавіла тое, што іх чацвёра, і яна зноў ды зноў вярталася да гэтага. «Ты упэўнены, што вас чацвёра?» — запыталася яна. «Два сыны Адама і дзве дачкі Евы, ні больш і ні менш. І Эдмунд адказаў ёй з набітым ротам: «Так, я вам ужо казаў», забыўшы дадаць «ваша вялікасць», але каралева не звярнула ўвагі. Урэшце апошні кавалачак рахат лукуму быў з'едзены, і Эдмунд утаропіўся ў пустую каробку ў надзеі, што каралева заўважыць гэта і прапануе яшчэ. Верагодна, каралева ведала пра гэтыя думкі, а яшчэ яна ведала, а Эдмунд не, што гэта быў зачараваны рахат лукум, і кожны, хто пакаштуе яго аднойчы, будзе прагнуць больш і больш, і, калі ў яго будзе такая магчымасць, будзе есці гэты рахат лукум, пакуль не памрэ. Але каралева не прапанавала Эдмунду больш. Замест гэтага яна сказала: «Сын Адама, я вельмі хачу ўбачыць тваіх брата і сясцёр. Ты пазнаёміш нас?» «Паспрабую», – адказаў хлопчык, па-ранейшаму гледзячы ў пустую каробку. «Калі ты вернешся да мяне і прывядзеш брата і сясцёр, я ізноў пачастую цябе рахат лукумам». «Я не магу гэтага зрабіць зараз. Магія працуе толькі аднойчы, але ў маім замку зусім іншая рэч». «А чаму б нам проста зараз не выправіцца ў ваш замак?» – запытаў Эдмунд. Сядаючы ў сані, ён непакоіўся, што жанчына можа звесці яго некуды далёка, адкуль ён не здолее вярнуцца дадому, але цяпер хлопчык пра гэта ўжо не думаў. «Мой замак – цудоўнае месца», – адказала каралева. «Упэўнена, ён табе спадабаецца. Там ёсць цэлыя пакоі, набітыя каробкамі з рахат-лукумам. Але што больш важна, у мяне няма дзяцей. І я шукаю цудоўнага хлопчыка, якога магла б зрабіць прынцам. А потым, калі я памру, ён стане каралём Нарніі. Прынц будзе насіць залатую карону і есці рахат-лукум цэлымі днямі. А ты найразумнейшы і найпрыгажэйшы хлопчык з усіх, што я сустракала. Я хачу зрабіць цябе прынцам. Аднойчы, калі ты прывядзеш да мяне астатніх». «А чаму не зараз?» – запытаў Эдмунд. Яго твар быў чырвоны, а пальцы і вусны ліпкія ад рахат лукуму. І цяпер ён не выглядаў ані разумным, ані прыгожым, што б там ні сцвярджала каралева. «Бо калі я вазьму цябе зараз», – адказала яна, – «я не пазнаёмлюся з тваім братам і сёстрамі. А я вельмі б хацела ўбачыць іх». «Ты будзеш прынцам, а пазней каралём, гэта вырашана. Але ты мусіш мець прыдворных і шляхту. Я зраблю твайго брата князем, а сясцёр – княжнамі». «Яны з сябе асабліва нічога не ўяўляюць», – запярэчу Эдмунд. «І ўрэшце я магу прывесці іх у любы іншы дзень». «Але калі ты трапіш да мяне ў замак», – адказала каралева, – «ты, верагодна, забудзешся на іх. Там табе будзе так добра, што ты ўжо не захочаш вяртацца. Не, ты мусіш ісці ў сваю краіну і вярнуцца да мяне разам з імі, разумееш? Без іх не прыходь». «Але я нават не ведаю, ці знайду шлях дадому», – працягнуў Эдмунд. «Гэта нескладана», – адказала каралева. «Бачыш ліхтар?» Яна паказала кірунак палачкай. Эдмунд павярнуўся і ўбачыў той самы ліхтар, пад якім Люсі пазнаёмілася са спадаром Тумнусам. «Проста за ім ляжыць шлях у свет людзей. А цяпер паглядзі сюды». Яна скіравала палачку ў супрацьлеглы бок. «І скажы, табе відаць за дрэвамі два невялікія ўзгоркі?» «Здаецца, так», – адказаў Эдмунд. «Мой замак акурат паміж гэтымі ўзгоркамі. Такім чынам, наступны раз табе будзе дастаткова падысці да ліхтара, знайсці гэтыя ўзгоркі і ісці да іх праз лес, пакуль не дасягнеш замка. Але памятай, ты мусіш прывесці астатніх. Я разлуюся, калі ты не зробіш гэтага». «Я зраблю ўсё магчымае», – паабяцаў Эдмунд. «Дарэчы», – працягнула каралева, – «няма патрэбы распавядаць ім пра мяне. Гэта будзе нашым маленькім сакрэтам. Добра? Зробім ім сюрпрыз. Проста правядзі іх паміж узгоркамі. Такі разумны хлопчык, як ты, лёгка знойдзе спосаб зрабіць гэта. А калі вы падыдзеце да замка, проста скажы нешта накшталт: «Давайте зазірнем і паглядзім, хто там жыве». Упэўненая, так будзе найлепш. Калі твая сястра сутыкалася тут з фаўнамі, ёй маглі распавядаць розныя гісторыі, такія, што яна цяпер, магчыма, пабаіцца завітаць да мяне. Фауны – такія істоты, ведаеш. А зараз… «Калі ласка», – раптоўна перапыніў яе Эдмунд, – «калі ласка, ці можна мне на дарогу яшчэ хаця б адзін кавалачык рахатлукуму?» «Не-не», – са смехам адказала каралева, – «давядзецца пачакаць да наступнага разу». Адначасова з гэтымі словамі яна зрабіла знак гному рушыць, але перш чым сані зніклі з вачэй, павярнулася, памахала Эдмунду і крыкнула: «Да наступнага разу! Не забудься! Вяртайся хутчэй!» Эдмунд усё яшчэ глядзеў у бок, куды паехалі сані, калі пачуў, што нехта кліча яго. Ён азірнуўся і ўбачыў Люсі, якая ішла да яго праз лес. «Эдмунд!» – усклікнула яна. «Ты таксама тут! Ці гэта не цудоўна! І мы…» «Добра», – перапыніў яе брат. «Цяпер я бачу, што ты мела рацыю, і гэта сапраўды чароўны гардэроб. Магу перапрасіць, калі хочаш. Але дзе ты была ўвесь гэты час? Я паўсюль шукаў цябе». «Калі б я ведала, што ты таксама тут, я б цябе пачакала», – адказала Люсі. Яна была такой шчаслівай і ўсхваляванай, што не заўважыла, як раздражнёна Эдмунд размаўляе і які ў яго расчырванелы і дзіўны твар. «Я абедала з мілым спадаром Тумнусам, фаўнам, у якога ўсё добра. Белая вядзьмарка нічога яму не зрабіла, таму ён мяркуе, што яна не даведалася пра нашу сустрэчу, і, магчыма, усё цяпер будзе добра». «Белая вядзьмарка?» – перапытаў Эдмунд. «Хто гэта?» «Ой, абсалютна жахлівая асоба», – адказала Люсі. «Яна называе сябе каралевай Нарніі, але не мае на гэта ніякага права. І ўсе фауны, і дрыяды, і наяды, і гномы, і жывёлы, прынамсі добрыя, проста трываць яе не могуць. Вядзьмарка здольная ператварыць жывых істот у камень і рабіць іншыя жахлівыя рэчы. Яна зачаравала краіну, так што цяпер у Нарніі зіма, заўжды зіма, а раства і вясны не бывае. Яна ездзіць па лесе на санях, запрэжаных аленямі, з палачкай у руцэ і каронай на галаве». Эдмунду ўжо было млосна, бо з'еў зашмат салодкага, а калі пачуў, што пані, з якой ён пасябраваў, такая жахлівая, яму зрабілася зусім кепска. Але хлопчык больш за ўсё на свеце прагнуў ізноў пакаштаваць таго рахат-лукуму. «Хто распавёў табе пра белую вядзьмарку?» – запытаўся ён. «Спадар Тумнус, фаун», – адказала Люсі. «Нельга верыць усяму, што кажуць фауны», – прамовіў Эдмунд такім голасам, быццам ведаў пра фаунаў значна больш за Люсі. «Хто табе гэта сказаў?» – пацікавілася Люсі. «Кожны ведае гэта», – адказаў Эдмунд. «Запытайся любога. Але яму не варта стаяць і размаўляць тут пад снегам. Хадзем дадому». «Добра, хадзем», – згадзілася Люсі. «Эдмунд, я такая шчаслівая, што ты таксама сюды патрапіў. Цяпер, калі мы абодва былі тут, астатнія таксама павераць у існаванне Нарніі. Гэта будзе так весела!» Але Эдмунд думаў, што яму будзе не так ужо і весела. Давядзецца перад усімі прызнаць, што Люсі мела рацыю. Апрача таго, ён не сумняваўся, што брат і сястра прымуць бок фаунаў і жывёл, у той час як ён амаль што на баку вядзьмаркі. Эдмунд не ведаў, што будзе казаць і як зможа трымаць гэта ў сакрэце, калі яны ўсе разам будуць размаўляць пра Нарнію. Неўзабаве галіны дрэваў вакол іх змяніліся на футры, і ў наступны момант яны абодва выйшлі з гардэроба ў пусты пакой. «Эдмунд», – сказала Люсі, – «ты выглядаеш жахліва. Што з табой?» «Усё добра», – адказаў Эдмунд. Але гэта было няпраўдай. Яму было млосна. «Хадзем», – сказала Люсі, – «знойдзем астатніх. У нас ёсць што распавесці ім. Якія цудоўныя гэта будуць прыгоды, калі мы будзем удзельнічаць у іх усе разам».